Frida till rosej lagt, månen skiner mild vid sin tysta vakt på hennes fönsterplåt. Ack, som jag alltid sagt, när fint jasminer dofta i dagig prakt blir vek mitt hjärtas låt. Kunde en kärlekstakt framför de små gardiner glålas av mig försagt till spanska lutors gråt. Frida till rosej lagt, månen skiner mild vid sin tysta vakt på hennes fönsterplåt. Framför de små gardiner glålas av mig försagt det spanska lutors gråt. De små jasminer bakom staket står vakt liksom i ömt försåt. Sakta i vindens takt så blitt i natt han viner blomflorn han hoppa brakt på gatan blank och vår. Frida till rosej lagt, månen skiner mild vid sin tysta vakt på hennes fönsterplåt.